Проклятая любовь. Оповесть Олеся Жука. Ваўкі беглі наўскід, маладыя, прыгожыя, лёгкія ў сваёй дужасці. Яны быццам і не спяшалі. Ян здзіўлена глядзеў на іх, бліскуча ліснілася шэрсць. Ваўкі нібы слаліся над халаднавата засінелым некранутым снегам, толькі з-пад лап лёгенька ўзвіваўся снегавы пылок. Ваўкоў было многа, цэлая зграя. Адкуль гэтак раптам взяліся яны? Ян прыспешыў хаду, снег засыпаўся ў боты. З глухаватым адчаем Ян паглядзеў наперад. За полем густа і насуплена ўставаў лес, над ім зеленелася стылае неба. Ва ўсім гэтым снежным і марозным было ўжо нешта вясновае, і яно востра пахла жыццём і маладосцю. Ян паставіў у аўтамат поўны дыск, памацаў у кішэні кажушка гранату, але холад, які шархнуў па скуры, калі ўгледзеў ваўкоў, не прайшоў. Вельмі ж упэўнена, няспешна ішлі яны. Ён заспяшаў подбегам, таксама малады і дужы. Ён выходзіў цэлы з сутычак не з такімі звярамі, якія мелі салдацкую трэніроўку і аўтаматы. Таму ў гэтых лясных звярах было быццам нешта знаёмае, нават свойскае. Я начуў, як пацёк па брывах пот, а да лесу аставалася яшчэ далекавата. Сіняе некранутае ляжала перад ім снегавое поле, роўна наўскід беглі па ім напярэсцікі ваўкі. Неспадзявана Ян заўважыў, што ўсё гэта нібы бачыць збоку. Ваўкоў поле, лес і самога сябе. Адсюль збоку і зверху ён разумеў, што ваўкам не пераняць і не дагнаць яго, пакуль не рухне сам у гэтай халоднай пагоні, альбо не выдыхнуцца звяры. А яны не спяшаліся. Яны разлічылі сваю сілу надоўга. У яго пачынала рабіцца гарачым у горле ледзяное вечаровае паветра. Ён задыхаўся і ненавідзеў іх, іхнюю драпежную прыгажосць і ўпэўненасць. Рашэнне прыйшло імгненна. Ён спыніўся, завярнуўся да пагоні, падняў аўтамат, гатовы спыніць яе раз і назаўсёды. Кулеш дыхаў часта і цяжка. Адчуваў нават холад на спіне. Ён ведаў, што сасніў сон, але вачэй не расплюшчыў. Усё роўна як спадзяваўся, што ўбачыць яшчэ яго канец. Кулеш не баяўся сноў і не верыў у іх правітчую сілу. Сны яму сніліся рэдка, як і звычайна чалавеку, які робіць цяжкую работу і якому за ноч трэба выспацца. Пасля сну Ян мог успомніць здарэнне, з якога вырастаў сон, у сваім страшным, недарэчным альбо камічным увасабленні. Кулеш думаў пра тое, што ніколі ў жыцці не бачыў зблізку ваўкоў. Гэтак, каб разгледзець на іх кожную шарсцінку. У час вайны іх многа развялося ў лесе, але ў памяці нічога не асталося пра ваўкоў. Можа, таму, што на іх тады не звярталі ўвагі, не да іх было. Адкуль жа ў памяці і бліскучая шэрсць, касцістая пярэдняя лапа, жаўтлявы клык? Тая забітая пасля вайны ля аўчарні ваўчыца была худая, са злямчанай шэрсцю, якую набілася ваўчкоў. Кулеш нарэшце з палёгкай успомніў змярканне, снег, адвячоркавую цішыню, якой коротка пстрыкнуў пастаўлены ў аўтамат новы дыск, ён тады ішоў у штаб на белівар. Густа пералівалася трысняговыя мяцёлкі на балоце, і не было ніякіх ваўкоў. Ён радаваўся, што хутка будзе цёплая хата. Яму было 15 год, і ў памяці астаўся толькі слабы водгук тае маладое радасныя сілы. А першы раз ваўка Кулеш бачыў дзіцем. Яны з бацькам ехалі з лесу. Вялікі шэры воўк выйшаў з-за кустоў і стаў на пагорку непадалёк ад дарогі. Бацька схапіўся керу, кінуўся да ваўка, каб спалохаць яго. Ён нават закрычаў: «Дзяржы, ваўка!» Але воўк не падтуліў хвост, не кінуўся на ўцёкі, а паволі, быццам нехаця, завярнуўся да бацькі, і той не адважыўся ні бегчы далей, ні крычаць больш. Воўк счакаў якую хвіліну, лена саскочыў у бок за кусты і знік гэтак жа нечакана, як і з'явіўся. Каб зусім адкаснуцца ад таго воўчага загону, Кулеш павёў вачыма па пакоі, у якім стаяў шараваты, як схаладалы верабей, леташні ранішні прыцемак. З прычыненага акна павявала халадком, ціха стаяла за акном рабінка, ацяжэлая ад зажаўцелых гронак. У сенцах чутно тупала жонка, прывезла ад дачкі стракатыя на абцасіку хатнія тапачкі. Тут, у хаце, здавалася, што жонка бегае па сенцах, таўкучы пятамі ў падлогу. Кулеш ведаў, што гэта абазначае. Жонка спяшае, занята неадкладнай і важнай работай. Яшчэ гэтым кавалерыйскім тупатам паказвала, што ў хаце ніхто ёй не ўказ, і што захоча, то і робіць. Усё знаёма, прывычна, і Куляшу здавалася, што нібы і не з ім гэта ўсё робіцца, а з некім другім, у другой хаце, а ён глядзіць на ўсё гэта на маўклівым тэлевізійным экране. Спектакль пачаўся яшчэ з учарашняга дня, в абед. Трэба было прывезці Ленку. «Унь дзяцей колькі навезлі», – пачала сама Мар'я. «Канешне», – згадзіўся Кулеш. Яму і самому раптам захацелася, каб прывезлі ўнучку. Захацелася звадзіць на цэнтральную майстэрню, паказаць гарадскому дзіцяці трактар, камбайн, які бачыла, можа, толькі ў тэлевізары. «Дык верыш, не даюць водпуску? На зіму у іх!» «Вялікае ж ужо, 5 гадоў. «Ага, чужое дзіця, мала што датчыно», – Мар'я павысіла голас. «Будзе, як той бабе з гразаўка, што сын на судзе запатрабуе, каб у турму пасадзілі». Кулеш ледзь не закашляўся. Страшны мінулагодні выпадак у акрузе ведалі ўсе. Старая навязала калодзеж посцілкай, каб прывезеныя з горада ўнукі не ўкінуліся. А тыя якраз і ўзлезлі на гэту посцілку, падскоквалі, пакуль не шамнулі ўніз. І ніхто нічога не пачуў і не заўважыў. «Кінь, прадурное!» — глуха азваўся ён у адказ. І адчуў, што патухла радасць, якая нарадзілася ад уяўлення, як пойдзе з унучкай за руку, і адклаў лыжку. Маці моўчкі прыняла амаль поўную міску і нічога не сказала, паставіла на стол катлеты. Яна заўсёды вось гэтак маўкліва з'яўлялася, калі трэба, і не гаварыла ні слова. Худзенькая, маленькая ад старасці, яна з дня ў дзень ставіла на стол сняданне, абед, вячэру. І ўсё ў час, усё было ў яе заўсёды гатова, нібы рабілася само сабой. табе даць котлеты ці кілбаса адвараная ёсць у мяне? — спыталася яна ў Мар'і. Чакала адказу, стаяла побач з рослай, раздабрэлай і моцнай целам нявесткай, з пад гарадскому падкручанымі і падчасанымі валасамі. Мар'я рабіла прычоску ў цырульні, калі бывала ў дачкі, і потым спала ў касынцы, каб тая прычоска даўжэй захоўвалася. Яна яшчэ выдумала апошнім часам, што ў яе гастрыт, вазіла з горада мінеральную ваду, якая толькі траплялася ў продажы, і патрабавала, каб маці ёй гатавала толькі варанае. А чорт цяга знае! Кулеш усміхнуўся. Жонка любіла пад'есці, і на гульні ў дыету у яе цярпення хапала ненадоўга. — Давайте котлеты, яны свежыя. — Свежыя? Ленка і там прастудзілася. — У цябе грошы ёсць? — Я ж табе аддаў сю палучку. — Палучка ў цябе. Мар'я злавалася заўсёды, калі не ставала грошай. Іх не хапала і цяпер, хаця і кватэру дачцэ пабудавалі. А ў саміх расход невялікі, ўсё сваё з'есці. Адзежы напакаваны аж дзве шафы, у гэтых шафах многа пахована і яго механізатарскага заробку, і яе, пакуль працавала даяркай. Тады пра грошы пытанне не ўзнікала, што хацелася, тое купляла. Цяпер, мабыць, напакоўвалі маці і дачка адзеннем шафы там, у гарадской кватэры, пакуль Мар'я тыднямі сядзела ў горадзе. Кулеш спачатку спрабаваў спыняць жонку, але кожны раз гэта канчалася сваркай. Мар'я на ўсю вёску палеравала, што ён дурань, што яна з ім век мучыцца і што не патрэбны ёй яго смярдзючыя мазутам грошы. Яна сама на сябе зарабіла, паклала здароўе на кароўніку. Тады на вёсцы гаварылі: «Во, у Кулеша зноў Мар'я бегае. Чуеш, як рыкае?» Каб спыніць пасмешышча і не было брыдка перад маці, Кулеш усе грошы, якія яшчэ аставаліся, перавёў на сынаву кніжку. На жонку і на яе выбрыкі перастаў звяртаць увагу. Мар'я забаставала: «Месяцы са два праседзела ў дачкі, потым вярнулася, на першым часе прыціхла, сядзела на лаўцы і расказвала жанкам пра гарадское жыццё, пра сваіх новых знаёмых, пра то, як хадзіла ў кіно і ў тэатры. Дачка жыве якраз у тым раёне, дзе дамы для начальства». Відаць, ад гэтай блізкасці да людзей вялікіх і вучоных сама Мар'я пачала цаляць па-руску. Найчасцей устаўляла «панімаеш», не заўважала, што яно выгаворвалася як звычайнае вясковае «памаш». Увайшла маці, запыталася: «Ты не спіш? Устань хіба, падвязі да аўтобуса, а то бегае, позніцца ўжо». «Нечага ездзіць, дома лепш пасядзела б, работы хватае». Кулеш ведаў, што маці цяжка цягнуць работу па гаспадарцы. У яе гады ўжо сядзець трэба, склаўшы рукі, а яна ўсё пыніць і мужа, і нявестку. «Мама, а дзе моя касыначка? Тая, што я прывезла з сабой?» «У сваіх шафах з клункамі, з хусткамі, хустачкамі Мар'я не разбіралася. Маці павінна была памятаць, што ідзе пакладзена». Кулеш устаў, адзеўся, спаласнуў твар, выйшаў у гараж, надзеў куфайку, павёў на двор матацыкл, завёў яго, адчыніў вароты і чакаў, пакуль з хаты, напудраная і надушаная, сумкай, звязанай за ручкі нейкім паяском, вырвалася жонка, уселася ў каляску, зірнула на гадзіннік. Маці выйшла на ганак і стаяла на прыступках. Калі выехалі за вёску, з узгорка ўгледзелі, што на прыпынку ля цэнтральнай сядзібы ўжо стаіць аўтобус. Па дарозе да вёскі ішла жанчына, якая прыехала першым рэйсам. Мар'я заварушылася, зноў паглядзела на гадзіннік, нават не звярнула ўвагі на жанчыну. Кулеш заўважыў, што жанчына незнаёмая, прыбавіў хуткасці, пад'ехаў к аўтобусу, калі шафёр ужо завёў матор. Едучы назад, Кулеш прытармазіў ля жанчыны. Сумку яна несла цяжкую. Адзета жанчына была, шэранькі касцюм, на нагах басаножкі, русыя валасы сабраны на галаве і заколаны заколкай. Жанчына здзіўлена зірнула на Кулеша, нечакана такімі знаёмымі блакітнымі вачыма, што ён сумеўся. «Давай падвязу», – прапанаваў ён. І не мог успомніць жанчыну. «Вы да каго?» «Да Варвары Русакевіч». Кулеш здзіўлена запытаўся. «Наташа?» «Не, Галя, сестра». «А, ну правільна! Правільна, Наташа яго равесніца, гэтая жанчына маладзейшая і з твару падобная на маці. Наташа больш на бацьку падобная была, крышку скуластая, а ў гэтае твар драбнейшы. Сядайце, сумку ў дош пастаўце». Жанчына нязграбна забралася ў каляску, абцягвала на каленях спадніцу, Кулеш нагнуўся, прыкрыў жанчыну брызентавым фартухом. «Не будзе гэтак дзьмуць ужо!» Жанчына кіўнула галавой. Ён не мог успомніць яе. Была недзе там далёка маленькая дзяўчынка, Наташына сястра ў беленькай, сінімі гарошкамі сукенацы. Больш нічога не асталося ў памяці. Кулес вёз жанчыну да хаты Русакевічу. Старая Варвара памерла ўжо гады са два таму. Цяпер Кулеш успамінаў, што хату яна завяшчала братавай дачцэ, якая жыла недзе ў Сібіры. Куды выслалі Русакевіча? Пра завяшчанне гаварылі, калі калгас хацеў аддаць хату новай прыезджай сям'і. Але таму і не аддаў, што трэба было шукаць гаспадароў. Хутка дзічэе чалавечае жыллё пасля таго, як не стала гаспадара. Даволі моцная, не такая малая хата Русакевічаў, нібы паменшыла і прысела ў зараснік крапівы і дзядоў, якія ўзяліся расці на дварэ пад платамі. Перакасіліся моцныя яшчэ варотцы, пахіліўся, скрывіўся плот, а вытаптаная за многія дзесяцігоддзі сцяжынка ад парога да хлявоў густа зарасла спарышнікам. Як бельмы на вачах, у вокнах віселі пашарэлыя фіранкі. Жанчына вылезла з каляскі, стаяла, глядзела на хату. На твары ў яе прамільгнуў не то спалох, не то разгубленасць. Яна не пазнавала, старалася і не магла ўспомніць хату, ў якой некалі жыла. Кулеш падумаў, што жанчыне, мабыць, страшна адной уваходзіць у хату, дзе сыра пахне цвіллю цяжкім пограбавым духам, як і звычайна ў даўно неапаленай зачыненай будыніне. Усё ж жанчына спыталася: «А ключ у каго?» «Ключ? У Валодзі? Дзе ж яшчэ?» Кулеш кіўнуў на суседнюю хату. Той даглядаў сад і абіраў яблыкі, на пляцы сеяў траву. Жанчына неўпэўнена ўзялася даставаць сумку. Кулешу кінуліся ў вочы яе невясковыя нерабочыя рукі з доўгімі далікатнымі пальцамі. «Як жа ты ў пустой хаце? Паехалі да нас. Прыйдзеш з мацерай маёй, прыбярэш тут, каб можна зайсці было». Няёмка неяк жанчына адказала неўпэўнена. Ёй не хацелася аставацца адной. «Садзіся, я помню бацьку твайго». Кулеш не дагаварыў, таму што ўспомніў яе сястру. Маці выйшла на ганак, калі ён заехаў на двор прыглядалася да жанчыны. Не пазнаеце, мама, Русакевічава дачка, тая, што ў Сібіры жыла. Галя павіталася. Гара з гарою не сходзіцца, чалавек з чалавекам. Гэта меншая. Ха, якраз як Тоня, маці. Маці глядзела на Галю і некуды далей бачыла тое, што не мог убачыць ні Кулеш, ні Галя. Мы з мацерай тваёй аднагодкі разам гадаваліся. От колькі я ўсё жыву. Ну, пайшлі ў хату, снедаць гатова. Табе ж, Ян, і на работу пара. Калі Кулеш прыехаў на абед, Галі ў хаце ўжо не было. Схадзіла я з ёй, ключ у Володзі ўзялі. Парадак там наводзіць. Перасушвае ўсё, прыбірае, мые. Калі Варвара памерла, а газ у балоне дасюль стаяў, пліту запаліла. У Варвары ж усё асталося, і пасуда, ўсё. З малы год усяго нагледзелася. Ай, яна ж маленькая была, як забралі настаўніка, маці расказвала. Яна любіла сядзець за сталом, пакуль сын еў. Маленькая, пацвердзіў Кулеш, зноў падумаў пра Наташу. Маці нібы зразумела яго думкі. Адна асталася. Бацькі памерлі, і старэйшая сястра прапала. Недзе ў экспедыцыі з геолагамі хадзіла і не вярнулася. А сама нажылася таксама. Як на каго Бог, на таго і людзь. Ты хіба пасля работы вазьмі касу, пайдзі, скасі бур'ян там на дварэ. І жэрдку вазьмі, галкі, мабыць, гняздо ў коміне звілі. Надоўга яна? Насаўсім, казала. Кантэйнер сюды адправіла з дабром. Месца ёй сказалі дактары памяняць. А там нікога не асталося. Пенсію яна ўжо получае. Чалавека, як адзін астаецца, вядзе дадому. Пасля работы Кулеш узяў касу, жэрдку з убітым на канцы цвіком, пайшоў да хаты Русакевіча. Галя здымала з платоў і заносіла ў хату перасушаныя коўдры, прасціны. Кулешу яна ўсміхнулася збянтэжана. Навязалася вам на голову. В спартыўным касцюме з касынкай на галаве, завязанай на патыліцы, яна здавалася намнога маладзейшай. Ад работы твар заружавеўся. Касіў Кулеш весела, стараўся як ніжэй падразаць зелле, касу не шкадаваў. Адчуваў, што Галя глядзіць на яго. Дзіўна. Але сам сабе ён здаваўся маладым, дужым. Галя сапраўды пазірала на паджарага жылістага Кулеша, на яго чорныя ад загары рукі на касе. Ён напамінаў нечым бацьку, гэтакага ж рухавага, цягавітага і ў старасці. Нават у апошнія гады, калі хварэў, аставаўся ўсё гэткі ж падцягнуты з густымі белымі валасамі. Падсекла яго гібель Наташы. Не зламала, не скруціла ўсё жыццё, два арышты, лагеры, а потым і ссылка, а смерць Наташы зламала. Пасля яе смерці часта пачаў нудзіцца па дому. Домам ён называў стараселле. Усё расказваў пра вёску і шкадаваў, што не сабраўся і не з'ездзіў на радзіму. Галя тады не думала, што яе жыццё павернецца так, што яна прыедзе сюды. Пасля таго, як Кулеш выцягнуў з коміна звітае галкамі гняздо, запаліла ў печы, запрасіла яго ў хату на чай. За дзень яна многае ўспела. Нават схадзіла на канавы, прынесла аеру. І цяпер У праветранай хаце свежай прыемна пахла прывялым аерам. Ад гэтага паху хата здавалася абжытай. Схадзіла Галя ў магазін, закупіла не толькі прадукту. Да чаю, заваранага на мяце, выставіла бутэльку каньяку. Збянтэжана наліла Яну і сабе. Ну, Галя, гэта ўжо не трэба было. Ну, яно ж так заведзена. Дзякуй вам. А то прыехала і не ведаю, куды ісці. Дзякуй вам і цётцы Любе. То хай табе добра жывецца на новым месцы, каб дабро было ў гэтых сценах. Галя толькі губы памачыла. Кулеш з гаворкі ўжо ведаў, што Галя кончыла педвучылішча, рабіла ў школе, што цяпер пасля хваробы атрымоўвае пенсію, адносна і немалую з улікам усіх паўночных надбавак, і тут збіраецца дзе-небудзь уладкавацца. У горадзе было б, можа, зручней, але у горадзе ёй жыць не рэкамендуюць. Спахапіўся Кулеш, калі пайшло на змярканне. Заспяшаў дадому, выходзячы, паспрабаваў зачыніць за сабой дзверы хаты. А яны не зачыняліся. Трэба падняць правіслі, зайду як-небудзь. Дзякую вам. Прыходь да нас гуляць. Мацеры пагаварыць, з кім будзе, запрасіў ён Галю. Адчуваў сябе не толькі старэйшым, а і гаспадаром, у якога госцю павінна быць добра. Галю прыходзіла на першым часе пагуляць, пагаварыць з маці. Кулеш падрамантаваў дзверы, потым дапамог узяць машыну і прывезці са Слуцка са станцыі кантэйнер з рэчамі, дапамог дагаварыцца з будаўнікамі, якіх Галя наняла, пафарбаваць шалёўку на хаце, падрамантаваць плот. Непрыкметна, але даволі хутка занядбаная хата ажыла не толькі звонку, але і ўсярэдзіне. Галя наклеіла новыя шпалеры, белай фарбай асвяжыла столь, вокны, купіла новыя люстры, паставіла ў хаце перагародкі. Адразу за дзвярыма атрымалася невялікая кухня, далей прасторны пакой з тэлевізарам, сталом, таршэрам у кутку. Ля сцяны стаяла паліца з кнігамі, ўсё гэта Галя прывезла з сабой. А трэці пакой служыў спальняй. Парадак і чысціня не кідаліся ў вочы, не лезлі на паказ і не заміналі, а стваралі утульнасць. Кулеш потым здагадаўся, што святочная утульна здавалася яшчэ і ад таго, што ў хаце не было лішніх рэчаў, не захламленая яна. Не заўважаў ён і таго, што з гэтай чыстаты утульнасці не спяшае дадому, знаходзіць, што дапамагчы трэба. Пакуль усё нечакана не перамянілася. І прыходзіць у гэту хату пад зялёным клёнам, ён пачаў зусім інакш.